sta je 4 uur op Schiphol te wachten tot je eindelijk in een vliegtuig mag. Waarvan je niet zeker weet of je die vlucht gaat halen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. We vliegen over de files heen. Dat geeft ook wel een fijn gevoel. Dat je denkt, van, nou, ik had hier ook in de file kunnen staan op weg naar mijn vakantieadresje. Ja, wat heerlijk hoor ik u denken. Maar volgens Greenpeace moeten we vakantiereisjes in privéjets zoveel mogelijk aan banden leggen. Over een kwartier een debat. De tabloidkrant Daily Star is een livestream gestart met een foto van premier Truss en daarnaast een kropsla met een pruik op. En daarbij de vraag, zal Truss het langer volhouden dan deze kropsla? En vandaag krijgen we het antwoord nee. De Engelse premier Liz Truss is na 45 dagen regeren afgetreden. Wat is er in vredesnaam aan de hand in Engeland? Dan ga ik vragen aan Simon van Teutem. Hij studeert European Politics in Oxford en schrijft voor De Correspondent. Aan Rabobank-econoom Stefan Koopman, kenner van de Britse economie, en aan oud-Groot-Brittannië-correspondent Peter Brussen. Goedenavond, alle drie. Goedenavond, Thijs. En als luisteraar kunt u meepraten via de app. Kunt u vragen stellen in de Radio 1-app. Simon, ik wou bij jou beginnen. Truss heeft verloren van een krop sla. Is dit typisch Britse humor? Wil je uitleggen wat hier precies aan de hand was? Ja, nou ja, ze hebben het wel goed aanzien komen inderdaad. Maar dit is inderdaad wat typisch Britse humor. Altijd met een scherp randje en een beetje pijten. Maar dat neemt niet weg dat dit heel erg makkelijk te voorzien was een maand geleden. Dit is echt historisch dat een premier zo afbreekt. De laatste keer, ze hebben het record gebroken van George Canning. Dat was hiervoor de kortzittende Britse premier. In 1827 zat hij 119 dagen. Maar toen overleed hij aan een longontsteking. Dus het was niet eens omdat de mensen van hem af wilden. En dat is bij Truss nu wel het geval. Ja, en maar wat was er met die kropsla? Ze hadden een kropsla, een pruik opgedaan? Ja, en pruik waardoor de kropsla een beetje op Liz Truss leek. En ze hadden dat gelivestreamd, zodat je kon zien, oké, wat gaat er sneller over datum? De kropsla of de premier? Ja, en de kropsla die staat er nog en de premier is vertrokken. Goed, laten we proberen te begrijpen waar het nou precies misgaat. Meneer Koopman, de oorzaak van haar aftreden ligt onder andere bij haar economische plannen. Wat hielden die plannen precies in? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ze hebben eigenlijk... Ja, ze zeggen altijd dat ze heel erg in markten geloven. Maar ze zijn eigenlijk vergeten dat de markten vooral in hun moesten geloven. En de plannen die hielden in, neoliberalistische plannen. Trickle-down economics werd het genoemd. En eigenlijk wilden ze gewoon de rijken zoveel mogelijk subsidiëren. En dat zou uiteindelijk de economie moeten aanjagen. En daardoor zou de economie met een hoger tempo moeten groeien dan het in de afgelopen jaren heeft gedaan. En kijk je nou naar wat de markt eigenlijk wilde. Ja, die wilde eigenlijk dat het fundament onder de Britse economie verstevigd werd met investeringen. Juist in gezondheidszorg, in onderwijs, in infrastructuur of in digitalisering. En ja, er is eigenlijk veel meer behoefte aan duidelijkheid en een wat meer regie van de staat. Dus we hebben de markten in die zin volledig verkeerd gelezen en dat is een duur komen te staan. Ja. Peter Brussen, jij zegt ja, dat is misschien de aanleiding nu, maar het zit veel dieper. Want de chaos die nu is ontstaan is al begonnen bij Brexit, hè? Ja, daar ben ik echt van overtuigd dat was. Kijk, een Brexit op zich was natuurlijk al een probleem, dat de Britten eigenlijk niet wisten waar ze thuis hoorden. He, dat is in de jaren 60 is dat al een keer gezegd. Ze hebben een wereldrijk verloren en hebben nog nooit een nieuwe rol in de wereld kunnen vinden. En ze hebben 40 jaar in de EU gezeten. We dachten allemaal, dat gaat goed, dat wordt goed. Maar er kwam steeds meer protest. En toen ineens kwam toch eigenlijk weer zo van, nee, wij zijn een land dat onafhankelijk moet zijn. De soevereiniteit. We willen echt de baas zijn in eigen land. En niet het allemaal laten blijven door Brussel, waar alleen maar technocraten zitten. Ja. En ja, ze zei dat gedacht hebben. Dus werkelijk waren ze totaal geen plannen wat het was. En ja, en nu zie je met de problemen dat het echt ook de Brexit is. Dus de handel is verminderd. Nou, je krijgt al de files bij de havens en zo. Maar absoluut niet het woord Brexit gebruiken. Dat mag niet gebruikt worden. Want dat is er niet. Weet je, Brexit gaat allemaal goed. En Truss nog weer heel fel zullen gaan doen. Dus in Noord-Ierland zou ze weer de baas worden. Engeland de baas worden. Hè? Het Europees Hof voor Recht voor de Mens zou echt terzijde worden geschoven. Niks ervan, want we hebben niks met dat Europa te maken. Ja, en dat is hoe pijnlijk dat is. Want de meerderheid van de Britten zien Brexit als een fiasco. Oké. Simon, jij woont in Engeland, in Oxford. Herken jij dat? Is het inderdaad zo dat de mensen zeggen... ja, daar hebben we wel voor gestemd toen in dat referendum... maar misschien is het toch mislukt? Ja, ik woon hier nu 5 jaar inderdaad. En dit is wat ik wel veel hoor. Maar dat betekent niet dat mensen het willen terugdraaien. Ze willen er ook gewoon zo snel mogelijk van af. En ze hoopten ook dat nadat Johnson het eindelijk gedaan had gekregen... ze weer bezig konden met serieuze beleidsvraagstukken. Nou, niets bleek minder waar. Want eerst ging Johnson weg door zijn leugens en coronafeestjes. En nu is Truss na 1,5 maand ook alweer vertrokken. Maar ja, de Britten weten eigenlijk niet of ze moeten lachen of huilen hierom. Maar ik denk dat we in Nederland niet hoeven te verwachten... dat ze in één keer een 180 graden draai maken... om weer bij Europa aan te willen sluiten. Maar wat zit daar dan onder? Als ze nu wel erkennen of kennelijk met elkaar realiseren dat dit niet werkt... waarom zou je dan niet teruggaan? Is dat gewoon te veel gezichtsverlies? Het heeft denk ik niet zoveel met gezichtsverlies te maken... maar meer met de verdeeldheid van het land. Kijk, de eerste 2-3 jaar na dat Brexit-referendum... was er een enorme strijd nog steeds tussen die Brexiteers en die Remainers... En uiteindelijk was toch een beetje, werd de toon een beetje... het land moet nu weer gaan helen, we moeten weer een beetje samenkomen. Ja, op het moment dat je die wond weer openbreekt... en nu opnieuw een referendum zou willen doen... of een regering krijgt die het gewoon op eigen houtje terug wil draaien... dan zal die groep die op dat moment voor Brexit heeft gestemd... en vergis je niet, een groot deel daarvan staat er nog wel gewoon achter... Die zal echt woedend zijn, ja. Ja. Stefan, laten we even naar de economie gaan. Stefan Koopman, hoe wordt er op de markten gereageerd op haar opstappen? Ja, dat is lullig voor haar, want er werd vrij positief op gereageerd vanmiddag. Dus je zag eigenlijk dat de markten dachten, opgeruimd staat netjes. En wie weet komt er met een nieuwe premier weer een nieuwe kans voor de Britse economie. Ja, en wat zou dan die kans moeten zijn? Wat moet de politiek doen om die markten wel tevreden te stellen? Ja, ze moeten vooral weer laten zien dat ze niet zo onverschillig met de staatsfinanciën willen omgaan. En ik denk bijvoorbeeld als Rishi Sunak, die nu koploper is bij de bookmakers, als hij premier zou worden, dat je de regering een veel duidelijker signaal kan uitgeven richting de markt van oké, we weten dat geld lenen geld kost. We weten dat we er ook goed moeten zijn voor onze schulden. En we willen daardoor ook een voorzichtiger en prudenter begrotingsbeleid gaan voeren. En dat zal de markt dan gerust kunnen stellen. Ja, want ik ken de situatie in Engeland niet precies. Maar over het algemeen zijn conservatieven iets zuiniger met geld dan de arbeiderspartijen. Dat geldt voor deze conservatieve premier in ieder geval niet. Nee, zeker niet. In die zin zijn de rollen eigenlijk omgedraaid nu. Je ziet eigenlijk vanuit Labour... veel meer realisme over hoe met een economie om te gaan. En je ziet dat de conservatieven juist veel meer door ideologie gedreven worden... over hoe je met een economie om moet gaan. En daar zit echt wel een heel groot verschil met het vroeger. Ja. En wordt dat breed gedeeld in de conservatieve partij? De plannen van de net vertrokken premier? Is er een goede kans dat dit echt wordt teruggedraaid? Ja, ze heeft natuurlijk nu zelf al onder druk teruggedraaid. Maar wat is de verwachting hoe dat verder gaat? Ja, ik denk dat dat hele idee van Trussonomics, zoals het werd genoemd... dat is wel echt volledig afgeschreven. Ik zie niet in dat een nieuwe premier dat weer helemaal nieuw leven in kan blazen. Ik denk dat de discipline van de markt, de tucht van de markt... zoals je het kan noemen, in die zin wel echt sterk genoeg heeft gewerkt... in de laatste 2-3 weken. Ja, precies. Die heeft de premier weggetuchtigd, kunnen we wel zeggen. Ja. Simon, de rest van het land, het economisch beleid. Want heeft die premier dit zelf bedacht met een klein clubje mensen? Want als er zo geen draagvlak is, dat zou je toch ook in kunnen schatten van tevoren, zou je zeggen? Ja, je zou zeggen van wel. Maar hoe er steeds meer gedacht wordt in de top van de conservatieve partij... is niet zozeer in serieus beleid, maar meer in mythes en legacies. Johnson die zat er ook vooral voor zijn eigen positie in de geschiedenis. En Liz Truss dacht bij haar aanstelling... die was een van de meest populaire premiers onder de conservatieven... of nu binnen de conservatieve partij, dat was Margaret Thatcher. Dus zij wilde eigenlijk Thatcherism weer nieuw leven inblazen... met inderdaad een lagere vennootschapsbelasting. Ze wilde het toptarief van inkomstenbelasting wegstrepen. Ze wilde bankiersbonussen minder gaan belasten. Maar dat wilden ze allemaal doen met niet gefinancierde belastingverlagingen. En ze heeft inderdaad een tik van de markt gehad nu en is vertrokken. Ja, Peter, herken je dat de top van die partijen vooral bezig is met legacies en de eigen belangen in plaats van... Ja, zeker. Dat is natuurlijk allemaal vrij vals. Want als je nagaat dat zo'n Margaret Thatcher, die wil wat minder belastingen. Maar het probleem bij haar was dat ze zeggen, je moet gewoon net zoals het huishoudboekje doen. Precies weten wat eruit gaat en je moet altijd wat sparen. En dat is precies wat Liz Truss niet deed, het tegenovergestelde. Ja, maar is het dan wel hoop maar dat... Maar het is die legacy, het is inderdaad die droom, die fantasie. Je hebt nu dat Global Britain. Dat is eigenlijk een ander woord voor het oude imperium. Het Britse empire. Dus ze kunnen het maar niet zien dat zij eigenlijk maar een gewoon land zijn. En dat is echt volgens mij de tragiek. Dus de tragiek op het ogenblik. Ja, Simon, herken je dat beeld? Dat ze echt moeten wennen aan die nieuwe rol in de wereld en maar niet willen accepteren. Nou ja, zoals Peter zegt, dat ze een gewoon land zijn? Ja, ik herken dat heel erg. Maar tegelijkertijd moet je het ook wel... Ja, politiek is hier ook wel steeds meer een schouwspel geworden eigenlijk de afgelopen 7 jaar na dat Brexit-referendum eigenlijk. En vanuit dat oogpunt moeten we de Britten ook niet te veel als uitzonderingsgeval behandelen. Want dit is ook natuurlijk iets wat je in Nederland een beetje ziet gebeuren. Met steeds meer moties in de Tweede Kamer die vooral worden gegeven om... vooral worden ingediend om de eigen standpunten te etaleren in plaats van om echt beleid bij te sturen... om maar even op het NOS-journaal te komen... of aan een talkshowtafel aan te schuiven... of om likes op Twitter te krijgen. Dus we moeten ook niet te veel lachen om die Britten. Ze houden ons ook een beetje een spiegel voor... in waar het heen kan gaan als we zelf te ver doorslaan... al in politiek als schouwspel... in plaats van politiek als serieuze beleidsmachine of als ambacht. Ja. Ja, dat denk ik wel. Stefan Koopman, wacht de Britten nu een diepe recessie... of kan dat nog meevallen? Ik denk het wel. Sowieso zie je in de laatste paar jaar dat de economische groei in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk al behoorlijk vertraagd is. Dus ja, wat economen de potentiële groei noemen, die is al echt behoorlijk afgezwakt. Dat betekent eigenlijk ook dat er maar minder hoeft te gebeuren voordat je in een recessie raakt. En je ziet nu met de hoge inflatie dat de koopkracht natuurlijk enorm onder druk staat. Dat heel veel huishoudens het onzalige dilemma staan om te koken of te stoken. Dus het consumentenvertrouwen zakt al hard weg. En je ziet het ook aan allerlei indicatoren die de markt heel erg nauw in de gaten houdt. Bijvoorbeeld een inkoopmanagersindex. Daar zie je eigenlijk allemaal aan dat die economie nu richting een recessie toe beweegt. En ik verwacht het eigenlijk ook al te gaan zien voor het derde kwartaal. Dat daar een negatief cijfer uitkomt. En de vooruitzichten zijn nu gewoon echt niet zo heel erg goed. En zeker... met een gestegen rentes in het achterhoofd... waarop ook de huizenmarkt kan komen te vertragen... kan het zomaar zijn dat die economie in de komende 2 jaar... per saldo niet gaat groeien. En als je dan ook al ziet dat die economie in de afgelopen 3 jaar... ook al niet gegroeid is door corona, door alles wat we hier ook hebben... heb je straks vijf jaar van effectieve stagnatie. En dat is echt uniek. Ja. Simon, dan ben je wel bijna van lotje getikt... als je nu je vinger opsteekt en zegt... ik ga dat klusje wel klaren als nieuwe leider van die partij in dat land, of niet? Ja, maar ook dat moet je zien in de infrastructuur, in het ecosysteem van dat mythische. En dat mensen daar toch vooral binnen de conservatieve partij de laatste jaren zitten voor opportunisten en voor hun eigen carrière en zelfbeeld. En dan denk ik dat er toch wel wat kandidaten zijn die het opnieuw willen wagen. Ik denk dat Rishi Sunak is denk ik de grootste kanshebber. Ja, was de strijd aangegaan met Liz Truss en die heeft hij verloren, hè? Precies, ja. Dus die kan zich nu ook meteen presenteren als CEO. Jullie hebben niet voor mij gekozen, maar jullie krijgen een tweede kans. Dus dat is ook een grappige manier. Maar het zou ook nog een enorme gamechanger kunnen komen met dat Boris Johnson in één keer terugkeert. Die zei bij zijn afscheid, hasta la vista. Dat betekent niet vaarwel, maar dat betekent tot ziens. Ik ben er tot op het bot van overtuigd dat hij op den duur nog een keer een gooi gaat doen. Maar misschien komt het nu nog iets te vroeg. Ja, want Arjan van der Horst zei net in het programma hiervoor... van er lopen nu nog onderzoeken tegen hem. Ja, en als hij nu alweer terugkomt... dan kan hij nog weer last krijgen van een nog lopende onderzoek... naar zijn vorige periode. Dat is ook niet handig. Precies, en dan kun je dus in het geval... het zou dus kunnen gebeuren dat hij terugkomt... dat hij premier wordt... en dat hij daarna weer moet aftreden door zijn onderzoek. En dan is de chaos helemaal compleet. Dus dat lijkt me ook niet heel verstandig. Nee, Peter Brussen, zie jij mensen waarvan je denkt... van nou, misschien moet dit maar eens gaan doen? Nee. Kijk, wat je ook al zegt. Ja, kijk, er zijn er heel wat ego's. Maar aan de andere kant weten ze ook dat er vrij snel verkiezingen zullen komen. Hè, en dat, ja, zoals het nu is, is het hoogstwaarschijnlijk vrijwel zeker dat Labour dat nog gaat winnen. Ja. Dus dan verliezen ze ook. Maar ja, Sunak maakt natuurlijk een kans. Het probleem is met Sunak is dat Johnson beschouwt hem als degene die de tolk in zijn rug heeft gestoken. Mm. En dat wordt hem zeer kwalijk genomen. Dus ook door een heleboel vrienden rond Boris Johnson. Dus, maar ja, ik denk dat hij uiteindelijk het zal worden. Hij is ook een man die tegen de groot voorstander van de Brexit was. Maar hij is een hele open figuur en hij is, zoals dat heet, transparant. Ja. En dat is waarschijnlijk toch wel wat nodig is. En voor Labour is het gunstig, want hij zal gaan bezuinigen ongetwijfeld. Dat het voor Labour dus nog beter wordt om weer aan de macht te komen. Ja, maar daarvan... Maar het is echt... Daarvan geldt. Sorry. Voor niemand is het leuk nee. om nu premier te worden. Maar nog even, want de conservatieven. De hoeven pas in 2025 verkiezingen worden uitgeschreven. Ze kunnen gewoon nog 2 jaar door. Zonder ja, verkiezingen toch? En, 2025, ja. Ja, dus waarom zouden ze nu verkiezingen uitschrijven. Als ze weten dat ze in de peilingen zo slecht staan? Gaan ze niet doen, denk ik. Ja. Lijkt me heel erg waarschijnlijk. Ja, maar de vraag is natuurlijk. Mogen zij dat, of kunnen zij dat doen? Ik wil de bevolking wenst eigenlijk verkiezingen. En op een gegeven moment zeg je van wordt het onhoudbaar? Dan moeten ze wel. Constitutioneel, zoals dat heet, hoeven ze dat niet te doen. Maar ja, als het langzamerhand het volk echt gaat zeggen, nu moeten we verkiezingen gaan komen. Nou ja, dan moet je het maar redden, ja. Dan moet je het redden. Ja. Thijs, mag ik daar bescheiden kanttekening nog bij maken? Dat ja, mag. Want. Het is wel belangrijk om in te zien dat Johnson 3 jaar geleden... of een kleine 3 jaar geleden een meerderheid heeft gehaald van 80 zetels. Hè? Ja. Dat is de grootste meerderheid voor de conservatieven sinds de jaren 80. Op dit moment staan ze op keihard verliezen in de peilingen. Dat zal de komende weken, dus maanden, niet in één keer weer keihard gaan veranderen. Dus ja, nu nieuwe verkiezingen uitschrijven is echt politieke zelfdoding van de conservatieve partij. Dus ik acht het die kans heel erg klein, hoe groot de publieke druk ook is. En er zijn natuurlijk voldoende problemen, cost of living crisis, maar ook de oorlog in Oekraïne, waarmee een nieuwe conservatieve premier weer de aandacht af zal kunnen leiden van die verkiezingen en gewoon weer even op beleid zou kunnen focussen. Dus dat zou mijn inschatting zijn. Ja. En Stefan, tot slot, zo'n nieuwe premier moet hij vooral uiterst zijn best gaan doen om de economie te behoeden voor een hele diepe recessie. Wordt dat zijn belangrijkste taak, denk jij? Ja, dat denk ik wel. Maar het lastige is dat er eigenlijk geen quick fix is. Dat hebben de afgelopen weken in die zin wel uitgewezen. Als je er weer vanuit een economische bril naar kijkt, dan is er eigenlijk sprake van ruilvoetverslechtering, zoals de econoom dat noemt. En dat betekent eigenlijk dat alles wat je importeert relatief veel duurder wordt ten opzichte van alles wat je exporteert. En als dat gebeurt, dan verarmt een land eigenlijk. En ja, je ziet dat de koopkracht van huishoudens hier door onderuit is gegaan. Je ziet dat de winstgevendheid van bedrijven onder druk gaat komen te staan. En een overheid kan maar deels bijspringen of compenseren. Daar zitten gewoon heel duidelijke limieten aan. En zeker in het Verenigd Koninkrijk is dat echt het geval. Want het heeft een heel groot gecombineerd tekort op de handelsbalans. Dus ze exporteren minder dan ze importeren. En ze hebben ook een groot tekort op de begroting. Dus ze draaien eigenlijk een heel groot overheidstekort. Ja. En dan ben je voor je financiering afhankelijk van buitenlandse beleggers. En we hebben in de laatste maand gezien dat ze die financiering zeker niet voor lief kunnen nemen. Dat ze er gewoon voor hard moeten werken om een heel mooi begrotingsboekje te overleggen. Ja. Dus dat betekent dat je toch gaan moeten bezuinigen en dat je die groei niet meer aan kan jagen zoals de nieuwe premier zou willen. Klinkt alsof er een lange koude winter aankomt daar in Groot-Brittannië. Ik wens je daar heel veel sterkte. Daar, Simon van Teutem. Hou vol. Er zijn heel veel stakingen. Ja, precies. Dat gaat ook nog. De sociale onrust die zal ook niet van de lucht zijn. Goed, ik vind geen vrolijk slot. Dus ik zeg hartelijk dank tegen Rabobank-econoom Stefan Koopman, tegen politicoloog Simon van Teutem en tegen oud-correspondent Peter Brussen. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Uit onderzoek van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, blijkt dat het aantal vluchten met privéjets het afgelopen jaar toenam. Moet vliegen met een privéjet verboden worden om vervuiling terug te dingen? Ga ik over in gesprek met Davy Zlog. Zij is van Greenpeace en met luchtvaartdeskundige Benno Baksteen. En u kunt weer meepraten thuis of in de auto. Nee, in de auto mag u niet appen, maar thuis of als u stilstaat via de Radio 1-app. Mevrouw Zlog, hoeveel vluchten met privéjets hebben we eigenlijk in Nederland? Tot nu toe, dit jaar, hebben we 16.000 vluchten met privéjets. En dat is tot eind september dit jaar. Waar het in 2019 om 14.000 vluchten ging. Dus het is nu al meer en het jaar is zeker nog niet voorbij. Dus vandaar dat we ook die stijging zien. En daar maken we ons erg zorgen om. Ja, want op Schiphol gaan geloof ik 440.000 vluchten mogelijk gaan op het moment. Nee, dus op het moment zijn het er nog rond de 500.000. Ja, nou, en het moet naar 440.000 toe. Maar dan zou je zeggen, het is maar een heel klein deel. Wat trouwens wel saillant is aan die 440.000 waar we naartoe moeten, is dat op dit moment het plan is dat privévluchten daarvan uitgezonderd zijn. Dus die zouden dan door kunnen groeien. Ja. En het is inderdaad een klein deel, maar het is wel een deel wat in verhouding veel uitstoot veroorzaakt. Hoe komt dat? Omdat het natuurlijk een vrij vervuilende manier is van vliegen. Omdat je minder efficiënt vliegt, omdat je met minder mensen bent. Per persoon stoot je dan meer uit. Precies, per persoon. En daarnaast is het ook zo dat het ook heel veel voor echt kleine afstanden wordt ingezet. Dus een derde daarvan is onder de 500 kilometer. Wat ook weer relatief voor die afstand dan weer meer uitstotend is. Maar dat zijn de cijfers. En wat eigenlijk nog veel belangrijker is, is natuurlijk het idee erachter. Dat een kleine groep mensen, die toch al vaak meer uitstoot veroorzaakt door hun levenswijze, ook vaak dus gebruik maken van deze privévlucht, omdat zij dit kunnen betalen. Het is een kleine groep rijke elite. En dus in verhouding heel veel uitstoot veroorzaken, waar een heel groot deel van Nederland, een heel, heel, heel groot deel van Nederland, helemaal niks mee te maken. U zegt verbieden. Absoluut, ja. Alle privévluchten gewoon verbieden? Alle privévluchten met een kleine uitzondering voor vluchten van algemeen nut. Dus dat zijn bijvoorbeeld, zou je de regering goed naar kunnen kijken, militaire vluchten, dat soort vluchten. Ja. Meneer Baksteen, goed idee. Ja, nou ja, het is natuurlijk waar dat een vliegtuig dan per persoon meer uitstoot. Ja. Maar het is ook waar dat het maar een heel klein onderdeel is van wat er gebeurt. En gewone vliegtuigen hebben een hoge bezettingsgraad. Dus die zijn zuiniger dan auto's op de langere afstanden. Dus vliegen is buitengewoon efficiënt. Maar ik vind het een beetje naar jaloezie klinken om het dan te gaan verbieden. Juist omdat het zo onbelangrijk is in het geheel. Mm. Ik zou eerder denken van, laten we naar het grote probleem kijken. Het grote probleem is, waar halen we onze energie in de toekomst vandaan? Uitstootvrije energie. En als je dat oplost, dan gaan dit soort dingen ook automatisch mee. Want zegt, je hoeft daar nu niet op te focussen. Zeg. Nee, dat is zonde van de energie. We hebben zoveel grote problemen. Waarom stoppen we zoveel energie in een klein probleem? Okay. Waar halen we elektriciteit vandaan dadelijk? Uitstootvrij. Dat is de kern, zegt u. De kortste vlucht met een privéjet was van het vliegtuig van Max Verstappen. Ja. Die ging van Cannes naar Nice. Ja, dat is waarschijnlijk een... weten we niet. Het zou heel leuk zijn als iemand dat aan Max Verstappen vraagt. Maar het is waarschijnlijk een grote kans dat het is om het vliegtuig te parkeren, bijvoorbeeld. Dus om het weg te zetten. Dat is een afstand van 25 kilometer. Je zou zeggen, die jongen die heeft zijn rijbewijs, die kan ook met de auto. Ja, hij kan er waarschijnlijk ook heel snel. Dus sneller dan wie dan ook komen met de auto. Ja. Maar er worden helaas dus wel, en dit is een extreem korte vlucht die ook te maken dus kan hebben met zeg maar de logistiek van het vliegtuig. Maar er worden wel gewoon dus, ja, wat ik net zei, een derde van die vluchten zijn onder de 500 kilometer. Ja, dat zijn echt hele kleine afstanden. Van de 183 vluchten van het vliegtuig van Shell waren er maar liefst 130 onder de 500 kilometer. Ja, dat gaat heel veel van Amsterdam naar Londen en heen en weer. En dat zijn natuurlijk, daar hebben tegenwoordig een prachtige terrein voor. En daar moeten absoluut nog heel veel ontwikkelingen worden gedaan. Daar schreeuwen volgens mij veel Europeanen ook om een beter treinverkeer. Maar om dat nu te verantwoorden met heen en weer gaan met zo'n privéjet in deze tijd, midden in de klimaatcrisis, waar we nu zo goed van weten hoeveel impact die heeft. Ja, meneer Baksteen, misschien is het wel goed om dat soort korte vluchten, om daar veel strenger op te worden. Ja, toch? Natuurlijk. Maar het gaat om bijna niks te nemen. Bijvoorbeeld als je de gewone lijnvluchten neemt, dan korte afstanden Brussel en Düsseldorf. Hè, dat is natuurlijk, dan moet je gewoon met de auto gaan of met de trein. Ja. Maar de mensen die daar vliegen zijn niet de mensen die van Amsterdam naar Düsseldorf gaan. Het zijn de mensen die de wereld overgaan via Amsterdam. Dus ja, het is allemaal zo klein bier. Terwijl we echt groot problemen hebben op te lossen. Laat maar gaan werken aan biobrandstof. Maar op zich kan je ook de grote problemen en de kleine problemen allebei oplossen, toch? Nee hoor. Dus, maar waarom zou je het hier niet over hebben? Want mevrouw Slog zegt van ja, het is een elite. Die heeft altijd al veel beter. Kap daar nou gewoon eens mee. Ja, dat kan je zeggen. Maar ja, dan kan je met zoveel dingen moeten kappen als elite. Want die hebben inderdaad, wat terecht gezegd wordt, die hebben een grote footprint als het gaat om klimaateffecten. Maar dat zit vooral bijvoorbeeld in wonen, in autoverkeer en eigenlijk amper in vliegtuigen. Dus ook voor de elite is vliegtuigen niet het meest aangewezen punt. U zegt het is een beetje elite pesten. Vind ik wel, ja. Maar het maakt mij verder niet uit, want ik hoor niet bij de elite. Oh, u hoort er niet bij. U heeft geen privéjet. Nee. Mevrouw Slog, het is een beetje elite pesten, zegt meneer Baksteen. Nou, ik denk wat vooral belangrijk is, en dat heeft helemaal niks met pesten te maken, dat is dus het besef dat een kleine groep mensen ontzettend veel uitstoot creëert. En privévluchten is daar één onderdeel van. Er zit hem natuurlijk in veel meer. En uiteindelijk juist vaak mensen die kwetsbaarder zijn, minder inkomen hebben, ook veel kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van de klimaatcrisis. En die oneerlijkheid, die onrechtvaardigheid, die zit ook in het gebruik van die privéjets. En daarnaast voeren wij ook al heel lang actie. Is het een beetje symbolisch? Het is, ik denk dat symboliek helemaal niet onbelangrijk is. Ik denk dat het heel belangrijk is om het daar ook over te hebben. Ja, maar het is dus ook een beetje symbolisch. Ja, maar het is denk ik ook wel echt belangrijk dat we dit soort laaghangend fruit, dat we daar gewoon mee aan de slag gaan. Korte afstandsvluchten, privéjet gebruik. En daarnaast voeren wij al jaren actie voor überhaupt een krimp van de luchtvaart. Dus minder vluchten. Dus ik ben het daar helemaal met meneer Baksteen eens. We moeten naar een systeem toe dat er veel duurzamer is, ook voor luchtvaart. Ja, goed, het gaat dan om beperken van mobiliteit. Want juist waar nu gevlogen wordt, waar het nu gebeurt, is bijna altijd voor het klimaat ook de beste keus. Ook een trein is prachtig als de rails daar ligt. Moet je rails aan gaan leggen, ja, dan heb je minstens dus 40.000 passagiers per dag nodig. Nou, in dat geval heb je minder, dat is bijna overal zo, kan je veel beter vliegen. Ja, even op, er wordt druk gereageerd op de app. Richard van Dijk vraagt zich af, mag je dan ook niet meer in een grote auto rijden of in een groot huis wonen? Waar ligt de grens? Ja, er zijn ook wel landen waar hier ook wel discussies over zijn. Over bijvoorbeeld de SUV is momenteel ontzettend populair, maar ook ontzettend vervuilend. Het is helemaal niet gek om het daarover te hebben. Maar het belangrijkste is dat we het hebben over structureel, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Luchtvaart is gewoon, hoe jammer dat misschien ook is voor sommige mensen, een sector, vliegtuigen zelf, zijn heel moeilijk te verduurzamen. Ze gaan gewoon heel moeilijk zonder fossiele kerosine de lucht in. Elektrisch vliegen gaat voorlopig niet lukken. Jawel, maar niet met de accu's. Het gaat niet snel genoeg. En dan kan je op een gegeven moment, als je meer elektriciteit over hebt, kan je ook kerosine maken met elektriciteit. Dus de toekomst is er, dat beeld is er. En daar moeten we nu aan gaan werken. Daar moeten we de energie op zetten. Ik zou het leuk vinden als het regeringsvliegtuig bijvoorbeeld op biobrandstof zou gaan vliegen. Oké, dat is mooi. Want in het verlengde hiervan zegt u, je moet ook de business class afschaffen. Ja, en misschien één kanttekening nog bij wat er net gezegd wordt. De toekomst is er misschien voor duurzaam vliegen, maar is er niet snel genoeg om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus dat kunnen we niet wachten. Het is extreem onbelangrijk, want we doen 2%. Je moet het absoluut doen, je moet het aanpakken, maar het is niet het grote probleem van ons. Dat zegt iedereen. Maar even naar die business class. Ja. Waarom moet die weg? Ja, dat is. Ik vind het heel fijn. Ik vlieg niet business class, dat nooit, maar een beetje meer ruimte is wel heel fijn. Ja, nou ja, je zou ook een heel klein beetje meer ruimte over iedereen kunnen uitspreiden natuurlijk. Dan heeft iedereen daar profijt van. Maar wat we zien is dat een business class bestaat ook uit die hokjes. Daar kan je lekker liggen. Dat is echt nog wel een hele grote stap verder. Dus er zijn allerlei varianten van luxe vliegen, net als privévliegen. En hoe meer ruimte je neemt, hoe minder efficiënt, hoe meer uitstoot per persoon. Dat gaat om zo'n 10-20% winst. Dat is een maatregel die wat meer tijd zal kosten. Als de business class wordt afgeschaft, dan stoot het vliegtuig per persoon 10-20% dus minder per persoon gaat dat is helaas niet waar, want voor die lange afstandsvluchten waar die hokjes in zitten, dat is vliegtuig gelimiteerd tot maximum startgewicht. En er zitten bijvoorbeeld 400 passagiers en 20 ton vracht. Doe je meer passagiers erin, ja, dan gaat het ten koste van de vracht. Want die staat aan het maximum gewicht. Ja, dus dit is ook afhankelijk van het vliegtuigtype. Ja, dus daarom is het de gemiddelde. Ja. Dus het zal per vliegtuig bekeken moeten worden. Maar het zijn wel maatregelen die absoluut overwogen moeten worden. Want dit soort luxe uitstoot hebben we gewoon niet meer nodig. We zitten klimaatcrisis, bosbranden, overstromingen. Dit soort luxe manieren van uitstoot veroorzaken zijn gewoon niet meer van de tijd. Voor de korte afstanden zitten niet die hokjes erin. Dat maakt het niet heel veel uit als je die business class vervangt. Gaat het echt alleen om de beenruimte. En dus het is symboolpolitiek, inderdaad. En dat vind ik jammer, want ik steek liever energie in echt problemen oplossen. Ook die business class, zegt u, dat is symboolpolitiek. Ja. Kan 10-20% opleveren? Nee, dat is niet zo, want je zit met een maximum startgewicht. Dus je kunt niet zeggen, ik haal er die business class uit. In plaats van 10 passagiers business, doe ik er 20 of 30. Dan wordt het zwaar. Nee, dan moet je dus vracht eruit laten ook. Het is gewoon, een heel simpel verhaal van met je rekenen. Ja, en ook dit zegt u symboliek dus. Symboliek, ja. Ja, mevrouw Slog? Ja, ik nodig iedereen uit om het onderzoek nog na te lezen. En, dat heeft meneer Baks zijn vastgedaan. Ja, nee, ik zag ook niet. Daar ga ik helemaal van uit. Maar ik zou ook iedereen aanraden om het nog eens te lezen. Want het onderzoek zit wel bolvol van mooie details over wat dus deze luxe uitstoot deze luxe manier van vliegen en uitstoot veroorzaakt. En ik denk het allerbelangrijkste is ons gewoon te realiseren dat we keuzes moeten gaan maken. Grote keuzes, kleine keuzes, maar ook echt kleine keuzes. Want de wereld heeft het nodig. Joris Asperges zegt op de app, je vliegt goedkoper naar Spanje dan met de trein naar Rotterdam. Daar, ik weet niet waar die woont, dus dat hangt een beetje vanaf. Maar daar ligt het grote probleem. En dat is onzin, want het wordt geadverteerd met lage prijs. Maar probeer maar gewoon eens een ticket naar Spanje te kopen. €300 ben je zo kwijt. En dan betaal je niet voor een Maar er wordt ook gestund met hele lage prijs. Ja, maar ik ben daar ook tegen overigens. Want ik vind dat is weer symbool. Ik ben van marketing oogpunt. Het geeft een verkeerd beeld. Vliegen moet gewoon kosten wat het kosten moet. En dan mag het best duurder worden. Maar het is niet zo dat je voor een treinkaartje naar Barcelona gaat. Nee. Misschien één of twee aanbiedingen. Het moet kosten wat het kosten moet. Ja. Zegt meneer Baks. En dat is goed nieuws, mevrouw Slob. Ja, nee, dat zijn we denk ik ook heel erg in eens. En als je de prijs mee gaat rekenen van al die uitstoot, van al die schade, dan komt er ook een heel ander prijskaartje aan. En absoluut moet er gewerkt worden aan het Europese spoor. Maar dat is wel ook een beetje een kip-ei-verhaal. Zolang het goedkope vliegticket er is. En er wordt reclame mee gemaakt, maar het bestaat ook. Als ik nu met de trein naar Barcelona zou willen, zit daar echt een heel ander prijskaartje aan. Maar het is dus een beetje kip-ei. Zolang die goedkope vluchten er zijn, is er natuurlijk ook veel minder ruimte voor dat spoor en die trein om zich te ontwikkelen. Het spoor heeft gewoon een hoop reizigers nodig. En die zijn op de meeste trekken, zijn die er niet. Ook weer heel simpel. Maar het is rekenen en gelezen, daar ben ik heel erg voor. Nog één opmerking van de app. Harry Vaartjes zegt, bij mij in de wijk nemen mensen de auto voor hun boodschappen op loopafstand. Moet je daar geen aandacht voor vragen? auto okay. voor boodschappen op loopafstand. Ja, ze kunnen ook lopen, maar dan gaan ze met de auto. Ja, misschien gaan hebben ze daar een reden voor. Maar het is natuurlijk... Kijk, er zijn heel veel stappen die iedereen thuis kan zetten. Zet maar het allerbelangrijkste is dat er beleid komt... dat er besluiten komen vanuit Den Haag van grote bedrijven... om dat ook voor ons mogelijk te maken. Hartelijk dank, Davy Slog van Greenpeace en Benno Baksteen, luchtvaartdeskundige. Zometeen kunststof. Jelly Brouwer ontvangt zanger Nielson. 8:30 zijn wij de middenlangslijn en omstreken. Daarin is de gast de maakster van de indrukwekkende Netflix-serie Human Playground... waarin de meest bizarre sporten overal ter wereld worden geportretteerd. PSV trapt nu ongeveer af tegen Arsenal in de Europa League. Ik wil graag hoopvol zijn en zeg 2-2. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 zit van de